Dzisiaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polskie służby w stanie podwyższonej gotowości po ataku terrorystów w Wiedniu, mówi w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kongres PiSu, który miał wyłonić nowe władze, przełożone przez pandemię. Chińskie władze apelują do mieszkańców o robienie zapasów. Polskie służby monitorują sytuację w związku z serią zamachów terrorystycznych w centrum Wiednia. Tak zapewnił w programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, na naszej antenie służby są w stanie podwyższonej gotowości, choć terroryzm nie zakraża bezpośrednio Polsce. Ta wzmożona działalność, pewien alert w służbach polega nie tylko na większej czujności, no, w okresie dosyć trudnym, tutaj przyznajmy, dla nas właśnie z powodu pandemii, z powodu innych zdarzeń. Oczywiście zwiększona wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi służbami. Tak, oczywiście jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości. Trwa obława na terrorystów. W Wiedniu wieczorem w serii ataków w centrum austriackiej stolicy zginęło 5 osób, w tym zamachowiec. 17 zostało rannych. Austriackie władze informują, że co najmniej jeden z napastników jest jeszcze na wolności. Minister spraw wewnętrznych potwierdził, że zastrzelony terrorysta był zwolennikiem tzw. państwa islamskiego. Szef austriackiego MSW powiedział, że napastników było co najmniej kilku. Dodał, że po przeszukaniu mieszkania jednego z nich, zastrzelonego wczoraj przez policję, śledczy posiadają dowody, które wskazują na kontakty z państwem islamskim. Wczoraj wieczorem doszło w śródmieściu Wiednia do serii ataków terrorystycznych. Przez austriackie i niemieckie media przewijały się na początku sprzeczne informacje. Najpierw mówiono o jednym napastniku, który za cel ataku obrał synagogę niedaleko Schwedenplatz w centrum miasta. Faktem jest, że jeden z terrorystów wczoraj około godziny 20 otworzył ogień w pobliżu synagogi. Później zaczęto jednak strzelać w różnych miejscach, między innymi w metrze. W nocy austriackie portale pisały, że jeden ze sprawców wysadził się w powietrze. Karl Nehammer dodał, że co najmniej jeden napastnik jest jeszcze na wolności i śledztwo wciąż trwa. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz wezwał mieszkańców stolicy do pozostania w domach. Dopóki niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane, apeluję do wszystkich, by nie wychodzili na ulicę. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ze względu na pandemię, Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który miał wyłonić nowe władze partii, został przełożony. Potwierdził to w Polskim Radiu 24 Marek Suski z PiSu. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego partii rządzącej dodał, że wicepremier i prezes Jarosław Kaczyński zamierza ponownie kandydować na szefa Prawa i Sprawiedliwości. Zamierza kandydować jeszcze na kolejną kadencję, ale oczywiście jak w każdej organizacji, która ma długo, zmiany następują. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz, ponieważ prezes jest w dobrej formie i jest niekwestionowanym liderem. Na razie nie wyznaczono nowej daty kongresu PiS. Coraz więcej żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem mundurowi kierowani są do zadań antykryzysowych zgodnie z decyzją szefa MON-u. W drugiej fali pandemii będzie pomagać dodatkowych 20 tysięcy żołnierzy, większość z Wojsk Obrony Terytorialnej. Pobieranie wymazów to obecnie najważniejsze zadanie, jakie realizują terytorialsi. I naprawdę robimy to na szeroką skalę. Jeden do drugiego dnia pobraliśmy o 2000 wymazów więcej. Wyjaśnia rzecznik WOT, pułkownik Marek Pietrzak. W weekend żołnierze zostali wezwani do jednostek macierzystych, gdzie odbyli szkolenia medyczne i sanitarne i od razu rozjechali się do zadań w terenie. Obecnie wspierają działania ponad 250 punktów wymazowych. Mundurowi są również obecni w patrolach sprawdzających osoby na kwarantannie. Cały czas wspierają także osoby starsze. Na pierwszej linii wsparcia osób starszych znajdują się podopieczni ośrodków pomocy społecznej. Dostarczamy ciepłe posiłki, dostarczamy również leki. Reagujemy na indywidualne potrzeby seniorów i kombatantów. Mówiła szeregowa Sabina Mazurek z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady. W całym kraju do walki z koronawirusem skierowano już kilkanaście tysięcy żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Chińskie władze apelują do mieszkańców o gromadzenie zapasów. Chodzi o podstawowe środki, które mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych. Według chińskich mediów apel związany jest z doświadczeniami z początków pandemii. Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform poleciła władzom samorządowym stworzenie list podstawowych środków i produktów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Dokument, jak pisze chiński dziennik Global Times, to część przygotowań do ewentualnej kolejnej fali pandemii w Chinach oraz wynik chińskich doświadczeń w walce z koronawirusem. Cytowani przez dziennik chińscy eksperci wykluczają jednak sytuację, w której w Chinach doszłoby do ponownego zamknięcia miasta lub regionu w skali, w której miało to miejsce na początku tego roku w Wuhan. W opinii specjalistów gromadzenie zapasów niezbędnych materiałów to jedno z najważniejszych chińskich doświadczeń

Audycja nazywa się Trójkowo-Rokowo i słuchają jej Państwo codziennie, od poniedziałku do czwartku między 10 a 11. A to Shot in the Dark. Po 6 latach przerwy wraca grupa AC/DC. Znamy już chyba dobrze ten singiel, ale warto było sobie go dzisiaj przypomnieć, bo 13 listopada ukaże się najnowsza płyta Power Up, którą wyprodukuje Brendan O'Brien. Proszę bardzo, jaki to będzie album? No pewnie możemy się domyślać, ale pewnie będzie też bardzo dobry. Dzisiaj na początek jeszcze będzie wersja rozszerzona tego albumu. Dzisiaj przeczytałem dokładnie o tym. Będzie wbudowany głośnik i piosenka Shot in the Dark będzie wybrzmiewała z tego małego głośnika. AC/DC na początek niejako zapowiedź tego, co będzie się działo dzisiaj w drugiej części naszego spotkania, bowiem udamy się ponownie do Australii. No a pierwsza część to wykonawcy, których w Trójce można słuchać już od pół wieku. True, and you had no discussion. Tears in My Eyes z płyty Look at Yourself, wydanej w 1971 roku przez zespół Uriah Heep, czyli 49 lat temu. Nie pomyliłem się z tym pół wieku przed chwilą. Opowiadam tak, jakbym pamiętał te czasy. Oczywiście, że nie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają ochotę na kontakt, to bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz rok 1970 i przygotowany przeze mnie utwór, który w tym właśnie roku wyszedł na słynnej bardzo płycie, ale my posłuchamy wersji na żywo z tego samego 1970 roku, ale ta wersja na żywo została wydana dopiero 3 tygodnie temu. Finish with my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Occupy my brain. Oh yeah. All day long I think of things, but nothing. Ponad 4 miliony płyt sprzedanych w samych Stanach Zjednoczonych. Rok 1970, Paranoid, Black Sabbath. Proszę bardzo, 50 lat minęło, odkąd ta płyta ukazała się i panowie z zespołu postanowili, że poczęstują fanów sporym, smacznym kąskiem. Wydali dwie poszerzone, mniej lub bardziej, płyty Paranoid, tak jak powiedziałem, 3 tygodnie temu. No i na jednej z nich można znaleźć koncert z roku 1970 z Montreux i stamtąd właśnie dziś posłuchaliśmy, jak Ozzy Osbourne spisuje się na żywo. Skoro koncertowo zrobiło się na antenie Trójki, no to zostańmy przy tym temacie, bo chyba brakuje muzyki na żywo, prawda? It's a number recorded by Bob Seger. A number called Rosalie. See you. clapping your hands for me. Now row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row. Just row me over, and I'll turn around, and I'll move my fingers up and down, up and down. Ja wiem, że Państwo doskonale na pamięć znają te utwory, ale postanowiłem, że część wtorkowych audycji to będzie odgrzewanie niektórych na patelni, żeby nie powiedzieć dalej. Life and Dangerous, rok 1978, formacja Thin Lizzy. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut po godzinie 10, trójkowo-rokowo we wtorek. No to teraz po polsku. Rest. No i to jest ten utwór, którego nie muszę zapowiadać na antenie Trójki, bo wszyscy wiemy, co to i kto to i kiedy. Powiem tylko, że przypominam o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl. To zdjęcie, kochanie, się złapie, kochanie, ona z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, się złapie, kochanie, ona z nim zostanie. Czerwień. Snajper, wiesz, no kto wizor. Idę, widzę, że widzą ty. No chodź. A tam 112 twoich ogrów. Metal, wiki, kopie. Kochanie, czy złapię, kochanie, bo nas z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, czy złapię, kochanie, bo nas z nim zostanie. Może panowie z zespołu by się na mnie obrazili, kiedy powiem trochę zapomniany projekt Babu Król, który powstał w 2012 roku, no ale ja osobiście nie słyszałem ostatnio nic na temat tego duetu, który tworzyli Jacek Budyń-Szymkiewicz i Piotr Bajzel-Piasecki, członkowie grupy Pogodno. W 2015 roku nagrali album Kurosawo Syny, no i Czerwień dzisiaj z tego wydawnictwa. 25 minut do godziny 11, to ja teraz pozwolę sobie zapowiedzieć jutrzejszy program, który nazywa się Dogrywka, o godzinie 20, no i zapowiem go tym utworem. Chciałbym, żeby trwała wiecznie. gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Gdy nade mną się pochylasz, by powiedzieć coś koniecznie. Ale słowo dziś nie padnie, a ja z ciszą tą zostanę, nie próbując nawet zgadnąć tego, co niewypowiedziane. I niby nie tak wyszło, tylko się zamyśliła. To taki moment zapomnienia. A może samo przyszło, a jednak się zrobiło i za późno, by coś zmieniać. I sąsiadki tu pod szpilek, to już teraz nie to samo, bo to właśnie taka chwila. To już teraz nie to samo, bo to właśnie taka chwila. I niby nie tak wyszło, tylko się zamyśliłaś. To taki moment zapomnienia. To może samo przyszło, a jednak się zrobiło i za późno, by coś zmieniać. Waglewski, Fish, MAD, utwór Chciałbym z albumu Duchy, Ludzi i Zwierząt. I to tyle w tym temacie teraz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorkowe trójkowo-rokowo i formacja Nothing, pochodząca z Filadelfii. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję. No i oczywiście życzę zdrowia każdemu z Państwa. Jakby nie było, 16 minut do godziny 11. Tak, z Filadelfii pochodzi formacja Nothing, która 4 dni temu wydała swój kolejny album zatytułowany Great Dismal, a to była piosenka pod tytułem Say Less, która to wydawnictwo zapowiadała już jakiś dobry czas temu na singlu. Więcej materiału z tego albumu wkrótce, powiem tak tajemniczo do mikrofonu radiowego. Starsi panowie, z całym szacunkiem, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, no a teraz ci, których na świecie jeszcze nie było, jak tamci gościli w najważniejszych salach koncertowych i klubach na całym świecie. Można od Uriah Heep do Interpol? Oczywiście, że można. Epka Fine Mess, a utwór Real Life. 5 piosenek na tej epce, sesja z płyty Marauder. No i znowu pytanie, dlaczego takie utwory nie zmieściły się na całym albumie. Ostatnie minuty dzisiejszego spotkania spędzimy w Australii. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Znaczy, chłopcami to byli, jak nagrywali płyty. Bo po 18 lat mieli, kiedy nagrywali te płyty. Freak Show, Silver Chair. Potem po 2000 roku były próby łączenia się z innymi, nagrywania jeszcze czegoś, ale wszystko to, co dobre od Silver Chair zapamiętamy, to wszystko to, co przed rokiem 2000 miało miejsce. 7,5 minuty do 11. O 11 trójka do 3 i Piotr Łodej, a my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski i King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli kończymy Australią, tak jak to było zapowiedziane.

Żegnamy reklamy.